बिना बिना बिना बिना बिना मेरा दिल नहीं यूं लगता तेरे बिना दिल नहीं यूं लगता तेरा दिल नहीं यूं लगता तू ही मेरी है जिंदगी तू ही मेरी है हर खुशी तू ही मेरी है बंदगी तेरे बिना दिल नहीं यूं लगता तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए बताना मौत भी मुझको ना तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए बताना माही मेरा सोना रब्बा मेरे है सरोना तेरे सिवा मेरा कोई ना करूं सजदा